أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد كل عرب وعجم مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام يا رب زدني علما اللهم ارض عن أصحاب رسول الله ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد التجاني وعن جميع خلفائه ومقدميه وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرتي بها أنال وطري بوكي ني سيتان اك دي نيو ديكلو اك فو نين مان نيك تي ادنا نيغي ييكتي كادو ديكي جيتال سانت بور يالا ديكو نيان مو دولي جولي على قبلة الارواح مولانا محمد عليه الصلاة والسلام ak wa keureum ak sahabaam ak soxnam ya ak mbole njabotam ga salatu ak salam bo xamni dana bawan di xep ba ag ci kep ku tek sa tank ala siratil mustaqim yal nañ ci yalla bolé di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala sunu serign sunu wëru way ci yalla sunu jokk way ci yalla sayyid ahmad at-tijani radiyallahu an bur yalla doli ngeureumam bur yalla doli ko katani leer bur yalla doli ko katani ruuhu ndax lamu yanu ci wilayatu kat ku ne xamna ni wilaya du mbiru yaram dedet wilaya mbiru ruh la wilaya bu fekkon mbiru yaram la sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu du meuna teb nitu yalla yiko jitu jamono ko xamni dañ wax bi yenen gané jamono bamu am bamu ba gaday ba dem medina bi yenen gadaye bamu tek junni at ak temeri at ak jurom fukki at ci ngay soga gané jamono yakarna koku meuno teb nitu yalla yu bari wax deug yalla waye fofu ngay xamé ni wilaya mbiru ruhu la du mbiru yaram fofu tam ñu bare bare dañ fay def ay jaawale yu bare bare bare surtout ñi nga xamni dañuy diingat nit bala diingat dara daf ko wara jang ba nopi lolou mo gëna honnête wilaya du mbiru yaram wilaya mbiru ruhu la lolou wax lolou waral serigne babakar radiyallahu anhu deeng lim nan qutbul wujud alladhi abda wilayatahu rabbi wa adam bayna alma'i wat tin muni sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu qutbul wujudi moy sangu mbole nekite fi wala mbole existence lepp ludul yalla lepp ludul yalla bokulo ci rangup yonenti bokulo ci sahabatu rasul sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu moy kilay teb mom la nan qutbul wujudi cheikh tijani moy sangu mbole minde fi alladhi koku moy ka nga xamni abda feñal na feñal kon naka jek mi ngi fi won waye dañ koy soga feñal kan mo feñal muni rabbi sama borom lan la feñal muni wilayatuhu ak wilayam suñu borom feñal nako mom sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu te bim koy feñal wa adamu baynal ma'i wat tin neena bobu yent yalla adam yalla defaragul aw yaramam mulu yaram bi sax paregul mom la nan wa adam te mbir mom yent yalla adam baynal ma'i wat tin mi ngi ci digeunte ndox ak ban suñu borom bobu mi ngi bind yent yalla adam te mbind mi sotegul kon nga degge ci ni wilaya du mbiru yaram mbiru ruh la motax ñukoy ñaanal jamono bu ne mom sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu bur yalla doli ay katani ruwam ba faw nak te yalla boole ñu ci soppem ye ci deug e tabarakallah di nuyu mbolé ñi ñi sétan ak di ñu déglu ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jami yalla ak yeen mandem ak barkem yalla na bur yalla boole defal nuko jam kat ak yermandi ak barké buñu dajé rek dundu mëna jak motax yalla nañ ko yalla defal adina yalla nañ ko yalla defal al-akhirah tabarakallah e naka nonu itam fuñu tollu di bésalat suñu tiant ci suñu digënté ak suñu borom ndax dañuy jaawale sante ak ngeerum bokul bat yi sax bokul ci arab hamdu moy fi tiant comme nga nan alhamdulillahi rabbil alamin moral dañuy wax ni tiant yalla rek nit kenn duko sante dedet da nga deg ku nan dañuy sante diw wala dañuy defal diw ak tiant xayna yene ba mom mën na bax waye bat bi tiant alhamd tiant yalla rek nit kenn duko sante way jur limi for for for for bo deme ci alquran borom bi def ni la nanga ko geureum muy batu shukru bi firi geureum anishkur li wa li walidayk an li mbir tay mbir ushkur li borom bi ne nanga ma geureum man yalla waye wa li walidayk nga geureumale sa ñaari way jur ndax luma la defal ci xewal man ko tukhale ci ñoom ba jotali lako yow nga jang ci alquran borom bi di wax nan nit bu deme ba ag ci at ya nga xamni kuko am deugur muy ñeen fukki at day taxaw nak di geureum yalla di geureum ñaari way juurum ak lako yalla defal ci nek gumu nek julit ak lako yalla defal ci njabot gumu am te ñepp teunku ci siratal mustaqim ding ko deg hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni anashkura gis nga waxul an ahmada anashkura il faut que ñu tatbiq bati alqurani أنشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين نيغا ديغ سي القرآن بروم بي دي واخني حتى إذا بلغ أشده نانا نك نيت غناو باكو وي جورم توخي أي وي جورم باني كو توخي جاباليكو تيتيكو ديف سي موم أب يار ديف سي موم أم نجانغ topato ko bamuy yegg ci at ya nga xamni ku ci yegg deugur mbole kutubu tafasiri batu al ashud liñ ko tekke moy 40 sana motax nga gis même alquran dik indi wat lolu ñuy wax badal ak mubdal maana xam nga bu ne hatta idha balagha ashud nit bu deme ba am at ya nga xamni ku ko am deugur borom bi mu melni dafa am ñuniko waw lolu moy lan muni wa balagha 40 sana moy nit bu deme ba am ñeen fukki at dafa wara taxaw nak mom doomu adam bu xasse ba am 40 ans ci dundum mu def une déclaration solennelle wax ak yalla wax ak bopam sante ay way juram c'est très important tax borom bi def ni nit bu deme ba am at ya nga xamni kuko am degeur dem ba am ñeen fukki at wa balagha 40 sana qala da fay wax lan lay wax rabbi awzi'ni borom bi kat ma ngi lay ñaan nga yenkewal ma lan nga may yenkewal yenkewal moy nga may ma katan quwa ak kal mu jup ak ma baña fatte lan nga may may ci katan ak kal mu jup ak lan nga may dimbele ma bañ ko fatte muni anashkura ni'mataka allati an'amta alayya way yalla dimbele ma ba xewal yi nga xamne xewale ngemoko yeb yi ma xam ak yi ma xamul yi neub ak yi feñ yep nga mayma katanal mo men ko geureum gis nga xewale yalla yi limi reey daño wara geureum xewale yi mais sante jëm yalla ji rek lañ wara sante gis nga anashkura ni'mataka allati an'amta alayya yalla jele gim la jele ci ñak yow ndax amul won mu amal la jaare ko ci ñaari way jur neena même xewal gogu limi reey yeb dang koy geureume yalla mom lay wax anashkura ni'mataka allati an'amta alayya borom bi neena nit bu xasse am ñeen fukki at déclaration bi mo wara jëkke def moy nak na jukki xewal yi nga xamni mom la ko borom bi teub yeb ben par ben mu geureum ci yalla subhanahu wa ta'ala kone yakarna dana budon dundat junni at mom doom adama da fi nekke rek xana kon di geureum xewali yalla yi motax mag ñi xam ñep te yew te deg yalla même ni yalla yi waxe non lañuy waxe ku melni cheikh alhaji malik radiyallahu anhu di nga deg mu koy wax muzi'ani shukrama aw laytani ni'aman jalla sanauka ya rahmanu yalla nga deg ci ni ñu dégg yalla xam nga rabbi awzi'ni muzi'ani shukrama aw laytani ni'aman anashkura ni'mataka allati an'amta alay gis ma ngi ñom bañ nako ba nit bu jaxasok yalla ba yegg yalla ni yalla lay waxe ala kulli hal ma ngi dang koy da fay feñ ba feñ ci seen bind ndax waxu yalla melaw yalla motax ni yalla waxe dañuy dem ba mom dañuy jël melaw wu ci yalla di waxe ni yalla di waxe motax nga deg suñu borom buy wax nan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta alay nit bu amé 40 ans dafa wara janok yalla nak niko lepp loma defal ci xewal jukina ku jur xamna ni munuma ko geureum ba mu jeex waye ma ngi geureum ba kérok sama dund di jeex wa sidaj malik radiyallahu anhu nak dako ñaan yalla niko muzi'ani ay way bur yalla yalla na nga ma yenkawal yalla na nga ma may katanu yaram ak katanu xel ma baña fatte ma jukki dajale ba mu daj kep lan lay jukki muni shukrama aw laytani ni'aman ma geureum li nga ma meng yow yalla ci ay xewal wa ba pare dal di koy bak nak bak yalla ni ko jalla sanauk yow bur yalla saw tag magna maana ken munu la tag ndax boy tag nit day fek nga xam ko wa saw tag magna jalla sanauk ya rahmanu ya allah ni ko ya rahmanu yow bur bi nga xamni ya fess del ak yermande ya allah yow bur yalla mi ci turi ko ak mel yu sel li borom bi nak neena nit bu amé 40 ans lolou mo wara ñëk nek déclaration qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya waye xewal gogou nak yalla dafa am fum ko jaarale parce que yalla dafay tudd dafay def luñu tuddé une création d'événement yalla lu def ci nini dedet yalla buy def limi def daf koy outal yoon ndax yalla dafa am luñu tuddé 'alamul asbab lu mu don suñu borom daf koy outal sabab xewal yi la yalla jox yow so amul won do meuna yek xewal yi so amul won xewal yi do am fumu tak ci say ci yow dedet légi yow bi la yalla amal dafa am ci ñaar ñum la jaarale muy sa ñaari wayjur kon ginaaw bi nga gëreeme jëmmi xewal gi ba nopi da nga wara gëreemaale sa ñaari wayjur yi nga xamni gëreem la wax wuma sante gëreem légui nga dégg naan maangi sante yalla ak sama ñaari wayjur dedet maangi sante yalla di gëreem sama ñaari wayjur loolu la alquran wax anashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya bur yalla may ma katanu ma geureumaale sama ñaari way jur ya nga xamni xewal goma teub yow yalla ñom ñaar ñomako jotali ñaari way jur lula yalla jox ci xewal ñom ñolako jotali lolou motax muni wa ala walidayya ba pare nit bu xasse am ñeen fukki at dafa wara taxaw janok yalla niko yit wa ana a'mala salihan tardi bur yalla ma ngi lay ñaan nga may ma katan ci yaram ak ci ru ak mu xel mu yegg ci lepp luma jëfëti ci sama digënté ak yow mu doon loy gëreem yow yalla wa ana a'mala salihan tardi parce que yalla nit dina def lu nit dina def jëf ju baax ba nopi mais yalla nangu jëf ji te fekk gëreemul jëf ju yalla nangu ak jëf ju yalla gëreem bokul mbokk yi mbir yalla mëna ko gëreem fekk nangu nako bu yagg waye yalla mën na nangu mbir tek ko te fekk geureumuko ta bari na lu mi am motax serigne babakar radiyallahu anhu daf dan wax ci jamonom yalla nañ yalla nangul te bañu nangul dan nako wax yalla nañ yalla nangul te bañu nangul serigne bi moñu ko dan wax hajj malik diop ci daraja radiyallahu anhu bur yalla doli yeureum ngeureumam bur yalla doli njegalam moñu yoron ci daraja moñu jangal mo dan wax serigne babakar neena yalla nañ yalla nangul te bañu nangul buma ko lajjan luy lolou muni baw parce que nit dina def lu bax fi ci adina julli yu bax koor gu bax yalla jox ko alal mu genn ci azaka tek lepp ci yoon yalla nanguna jef ji mu dem ba ëlëk ci kanam yalla ndeke yo ci digënté mak jami yalla yi amon na ay ñag ñag amon na ay insuffisance yu doxon ci digënté mak jami yalla yi toña nga xeyna wala jëwna len wala wañina sen haq wala xébon na len ba tax ëlëk ci kanamu yalla lolu yalla nangul won ko ci ay jëfëm fi ci adina sunu borom day nangu wat jëf ji fayewat ko haq yi mu amel ñoñu nga xamni ñom la doon dundandol ci adina kon yalla nangul nako waye nangu wat na jëf ji faye ko ay haq mo tax señ Babacar radiyallahu anhu ci degg ga yalla da daan wax ni yal nañ yalla nangul te bañ ñoo nangul xam nga mag ñom dañu degg yalla mo leen taxon noppal ñu ne xam nga lan moñu sonal dañu deggul yalla mo tax bo gisee suñu choono yi bari yeb lool la ak suñu wax ju bari gi yeb mag ñi seen portaral gi yeb moy dañu degg yalla kep nak bu la ci kenn nax mag mu la gëna degg yalla mo la gëna nopi lañ daan bind dañ ko sañul wona teyé ñom mag ñi faqat mais amuñu won sax jot gi mo tax señ Babacar radiyallahu anhu da lañ wax yalla nañ yalla nangul te bañ ñoo nangul kon borom bi neena nit bu xasse am 40 ans gannaaw ba mu defee déclaration gërëm yàlla ci xéewal yi mu ko defal gërëmaale ñaari way juróom dafa war a tàllal ay loxom yàlla ni ko maa ngi lay ñaan nga yenkawal ma may ma kattanal may jëf loo xam ne lu baax lay doon wa ana amala salihan waaye tarda loo xam ne da nga koy gërëm yow yàlla waaye ba tey nee na nit bu xasee ba am 40 ans xam nga nag alquran ni muy waxee dafa yéeme xam nga gannaaw ba nga ne wa ana amala salihan tarda bur yàlla may ma ma jëf jëf joo xam ni di nga ko gërëm mu nekk jëf ju baax man de yaakaar naa ni yàlla bu la waxee loolu ci alquran mooy demal ca daara ja demal fa ñu lale daara nga jàngi parce que jëf ju baax kenn du ko for ci mbedd déedéet dañ koy jàng ndax li yàlla wax ni moo baax looloo baax li yàlla tere looloo baaxul te li yàlla wax ni moo baax nit mënu koo xam toog biir këram mënul nekk faw nga dem xam lu ji li yàlla wax faw nga dem xam lu ji li yàlla baaxal lan la nga sokkoo mën a def loolu moo tax foofu yaa ngi ci diqa bi fi nekk mooy nit dafa war a fexe ba xam ndax gannaaw bu xamulee am na lool du ko mën a def ba cay ñaan yàlla jëf ju yàlla gërëm du ma nekk kooku mooy bu njëkk bi mais dafa am beneen plié bu doy waar bu yàlla teg ci wax ji mu di wa ana amala salihan tarde wa aslix li fi durriyati bur yàlla maa ngi lay ñaan sama njaboot samay sët samay sëtër ñi yàll na nga leen baaxal ñoom ñëpp mais kiy wax loolu kay da koy fekk mu am soxna wala mu am ay soxna wala mu am njaboot goo xam ne yàlla ko dénk mu war leen a yar yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy xamal ci alquran ni responsabilité ku ko yàlla teg ci sa loxo da nga war a fexe góorgóorlu dans la mesure du possible véhiculer le sens de cette responsabilité là parce que xam nga bur yàlla may ma kattanal ma gërëm say xéewal may ma sant say waaw gërëm may ma kattanal ma gërëmaale wayjur yi nga ko jaarale ci ñoom may ma kattanal ma jëf lu baax loo xam ni di nga ko gërëm waaye may ma kattanal ma am ay sët wala ay njaboot sët ñaar la njaboot ñaar la nit mën naa dund ba xëy génn àddina amul doom amul sët fekk am nay doom am nay sët moo tax mag ñi dañ daan distingué sa njabooti deret ak sa njabooti ruux waaw parce que dañ la koy wax sa njabooti deret ak sa njabooti ruux yont yàlla Nuux xoolal ci alquran pour wax la ni la njaboot dafa niñ ko déggee ak lan mooy njaboot yont yàlla Nuux lu mu wax sunu borom innabni min ahli sama doom ci sama ñooñ la bokk sama doom dégg nga innabni ba pare dafa indi maanaam benn xaraf boo xam ne dafay certifié wax muy innabni wér na ni sama doom suma doom am na ñu ni kanaan la tuddoon min ahli ci sama ñooñ la bokk ci man la bokk mais lan la ko borom bi lan la ko ci borom bi tegal qala innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni aiduka an takuna min aljahilin loolu la ko ci borom bi tegal qaala borom bi daf ko wax ni ko innahu laysa min ahlik bokkul ci saw ñooñ parce que bu nekkee sa njabooti sa njabootu deret taxut mu nekk sa njaboot ndax du sa njabooti ruu ndax bokku leen pas-pas mais bokk na ci li tax tey ji way jur woo xamante ni bii nii dafa am ay njabootam te njaboot yi ñoom ñëpp mu jur leen ci beneen diine bu dut l'islam mais njaboot yooyu tey bu fekkente ni bii nii dañoo dem ba tuub dugg ci l'islam seen way jur woowu mënuñ ko doon ak lu alalam bari bari lu tax mënuñ ko doon lu tax bu doon deret rek kay dañ ko doon foofu ngay déggee ni ndekete njaboot dëgg bu ñu koy wax mooy ña nga xamante ni bii ni yow ak ñoom yéen a bokk pas-pas ngeen bokk ci lu ngeen di yëngu ci l'islam bi loolu mooy lépp mbokk yi moo tax mag ñi xàmmee wuñu woon ay doomi deret ak yooyu déedéet ñoom seen yoon nekkul woon ci yooyu ñoom li ñu xamoon mooy ku leen yàlla booleel ñu war a toppatoo sa mbiru yàlla loolu lañ xamoon ñoom moo leen taxoon a raw nag waaw innabni min ahli alquran moo ñu ko wax te kii ab yonente la ci ulul azme la bokk mu yonte yàlla Nuux alayhi salaatu wassalaam kon ndekete nit borom bi nee na bu demee ba am 40 ans war naa wax ni suñu borom maa ngi lay ñaan nga baaxal nga yéwénal nga jagal lépp loo xam ni lu bokk ci man la sëtoo ci man moo xam direct la wala indirect la moo xam sët la boo xam ni ci wàllu deret la wala sët la boo xam ni ci wàllu ruuxu la yépp ci bokk yam ba pare nag suñu borom ni nit ki bu paree ci loolu daf caa war a teg niko inni tubutu ilayka way way bur yalla man djelna sama lepp tak bamu deuguer djebbal la yow yalla subhanahu wa ta'ala parce que tub lolay firi tub moy ko xamni da dajale leppam djebbalat yalla subhanahu wa ta'ala niko yalla mangi ni mbir yaangi nonu manuma ci awuma ci xawuma ci sañuma ci ya ko xam ya ko man ya ko am ya ko sañ motax bo dege bu ñuy wax nan al islam yajubu ma qablahu nit bu lumu doy war su xasse ba tuub duggu ci l'islam lumu defone yalla ak lumu defone dooma adamay l'islam bobu mu tuub tay duggu ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah dana far dana mab lepp lumu jottona def ci ay ñawteef motax nit fu mu toll da war di tuub mbokk yi inni tubtu ilayk alquran mo wax lolu neena nit ki bu xasse ba am 40 ans nak dafa wara dindi lepp lu don ay tiaxan dindi lepp lu don ak sagan ci digeuntem ak boromam mabbuko bamu masé buddiku ci lepp lu ko don galankor ci digeuntem ak boromam deukmal yalla subhanahu wa ta'ala niko inni tubtu ilayko yegal ni yow yalla bes niki tay delusina ci yow nak benen bi ci dess yegal ni yow yalla wa inni minal muslimin djelna boum takna ko ci sama bat djebal lako topna la nangul na la parce que al islam limi teki lughatan moy al istislam wal inqiyad ila allah djebal sa bop yalla womatu ci dogal yalla subhanahu wa ta'ala yalla nki yalla defal legui nak gis nga yi ni moy declaration yi nga xamanteni bi ni ku xassa am ñeen fukki at dang ko war def mais li même boko xole di nga xamni nit ak niko yalla bindé day jafé lol pour mu meun li mo waral faaw nit am serigne wala seigne babakar da ko yan wax radiyallahu ta'ala anhu mom neena ci jamonom man babakar kuma nekul ci serigne nit shaytané mu nek ci serigne lolou wax la dafa am dafa laj deg rek du wax ju 10 metti wul dedet da fay jangale ni gis nga nit faw mo am kilifa limi tekki moy ko xamni mo la gëna xam yoon wi dila ca tek dila ko won hatta ngay ag fa nga jëm lolou rek la motax sidaj malik radiyallahu anhu da dan wax mu ni gis nga kiliftef ku ko bañ do dem ñun ko lutax mu ni parce que iblis liko yakal keur yalla lepp moy ñak kilifa du xam xam parce que budé xam xam amnako du ñak min keur yalla kenn gënu ko xam pey suñu borom bi limu def ak malaika yi kenn xamul ni mu tollu ci ay xéeti jaamu yalla ko xamni dafa jaamu yalla ba am selu ku ru ci kaw suuf ci la dekkon nit fo tek sa tank te jaan matu la iblis sujoot na fofu amul la wax dend bi suuf ci limi yaatu juroom ñaari suufi fu iblis deppul yalla deppul jeewum bi di sujootal yalla amul kon koku jamu ko ti yalla la won ba yalla yegal ko ci rangi malaika yi ndax sel gu mu sel wa koku bu xeye ba yalla subhanahu wa ta'ala mën ko dakk keureum c'est parce que dafa amul kilifa moy yalla subhanahu wa ta'ala daf ko ni defal muy indi khalat dedet nit bu fekke am nga kilifa tam woor ni matna kilifa bu la ne defal amato khalat yow defal rek motax serigne bi daf dan wax ni ñom sibak radiyallahu anhu daf len dan wax ni ñatt rek mo am ndigal ak ndugal ak ndigalé ni ndigal ñaré day doon lo xamni kala koy jox day xam ba paré da fay am experience ba paré lam lay wax day doon lo xamni sa ndariñ lay doon yow même boko xamul muy loloy waral yow so mané defal so manul defal ndigal so mané defal bo manul defal xam nga yalla bu waxe ci alquran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yeen ñi ni bokk ngeen ci daratul iman na ngeen ragal yalla na ngeen wax ju jup xam nga lol ay digel c'est des impératifs yow il ne faut même pas chercher à comprendre c'est à dire yasun taala wax na la defal rek lol moy digel legui nak mu am lu ñuy wax ndugal moy lo xamni yasun taala du lako digel dedet shaytané mo la koy digel legui nak shaytané mom di lako digel batu shaytan dafa nek lo xamanteni bi ni ba legui leragul ci bop nit ñi parce que dañuy deg shaytan du jëm dedet so demé ci nit yalla yi dañ lay wax ni la shaytan teunk la shin gi dafa am lu muy firi ya gi dafa am lu muy firi ta tank gi dafa am lu muy firi lif gi dafa am lu muy firi nun nura gi dafa am lu muy tekki lolou kuko xamul mëno yobbu nit yalla mënul nek dedet man nako bo nit yalla bo demé ci mom bu lu bëgg dimbali ci yalla lim lay ñëk jangal moy shaytan nit fek xamé wo lu yalla ak lu nit yalla mëno yegg ci yalla mën ta nek c'est pas possible xana nga and ak nit yalla ko xamni sahibul iznil khas la yow su boba sa yon neeku ci da ngay tok ci ginaawam rek waye pour yow nga xamé ba bu ëllëgé keneen nga mën ko tek ci yoon wi bo xamul shaytan manoko mo waral mag ñi daan wax shaytan teunk le waaw shin gi moy sharrun yaaji moy yufsidu tatank gi moy ta'ata lif gi moy allah nun gi moy nabiyahu soko bolé moy sharrun yufsidu ta'ata allah wa nabiyahu wepp ay wo xamni da fay yak top gi nga wara top yalla akub yonentam loloy shaytané ak lolo lumu shaytané la wepp ay moy sharrun moy shin gi yaagi moy yufsidu tatank gi moy ta'ata lif gi moy allah nun gi moy wa nabiyahu juromi haraf yi ben bu ci nek dafa am lumi signifier boko bolé phrase bi moy sharrun yufsidu ta'ata allah wa nabiyahu wepp ay wo xamni da fay yak top gi ngay top yalla wepp ay wo xamni da fay yak top gi ngay top yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena lolu dong moy shaytané du lenen nak motax shaytané du jëm dedet dedet siraj malik radiyallahu ta'ala anhu defna ci qasida bu doy war ci jurom ñenti doomi iblis yo nga xamni kenn ku ci nek dafa am ben mission bu mu la charger wa motax bimu ko defé iblis daf ko défier ñew ba ci mom joxar bi ko yéme la len di wax ah waw waw parce que dans l'histoire ñaari nit yalla ñoo ci mëss wax Moussa Abdul Qadir al-Jilani ak Siraj Malik radiyallahu ta'ala anhu ñoo mëssa tuddu jurom ñenti doomi iblis yo nga xamni ay général lañu parce que sen tour yi boko xasse ba xam rek yalla mëna la mussel ci yu bari Siraj Malik de qasida la ci def qasida tuddu sen tour yi kenn ku ci nek ak lim la charger lele de deg wolof di wax nan sey bu bes ñaare da fay bari problème mais lutax mu wara bari problème ñaar nit ñoo xamni wax nañ dañ bëggante bañ mayé len xana warul am problème lan moy nek problème bi parce que iblis dafa am domam jo xamanteni bi ni xam nga lum ko charger général bu mag la lim ko charger moy seyna am d'accord mais fexel ba bu sey bi amé bu mu yag duggal ci xoluko goor ke wala ku jigen ki jax jaxal ko ba ñom ñaar kenn ki aw ni domam joju Siraj Malik neena mi ngi tuddu Zassim la tuddu qasida la ci def neena Zassim la tuddu neena amna ko xamanteni bi ne xam nga lan la ko charger Siraj Malik neena amna iblis domam bo xamni ci generalam yi la bok xam nga lum ko charger niko fexel ba bu goor ak jigen fu nu wete bala no takaliko rek fexel ba duggal ci ku goor ki duggu ci ku jigen ki ba bala no takaliko def lo xamni safan la neexul yalla subhanahu wa ta'ala ñu jalo wala lu ni mel neena domam joju mo tuddu wul'an la tuddu motax mag ñi bu ñëk buñ daan takk sey amna dog bo xamne dañ ko daan joxe ci a'udhu billahi min sharri zasim pour nit ñi jang ko motax Siraj Malik waxam bobu mu daan wax leg leg nit ñi mënu ñu dégg dékk dégg dégg sew sew wax bi lim daan wax naan Sénégal gisuma fi sey bu wër luy nurok sey amna fi parce que passé dafa sew te bari na bu ko goor defé ci jabaram te du ci bayyi xel te yoyep dafa am yo xamni mo koy soutendre te fokk ñu bayyi ci xel mbokk yi motax radiyallahu ta'ala anhu Siraj Malik neena domi iblis bu mag bobu ponkal momu yalla ñu yalla mussel ci mom neena wul'an la tuddu fu goor ak jigen dagge bala am jam rek dana len joomlo yalla ñu xele mussel bu ko defé dana ci ñewat benen yon inshallah ñu indi qasida bi ñu jangat ko ñu fexé ñep am ko lolu nekul problème mais dama don leral rek ci ni shaytan buñ ko waxé moy wépp ay wo xamni da fay yak top gi ngay top yalla ak top gi ngay top yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallama neena lolu modi shaytan legi nak lolu moy makna mu yatumi amna nak benen makna bo xamni makna bu gatt la rek bu kilé shaytan limi teki moy lo xamni dafa sori yermande yalla lolu lugha bi la manam bo deme ci linguistique batu shaytan mi ngi joge ci shatana shatana limi firi moy ba'uda 'anil khair moy lo xamni dafa sori aw yiw mo waral nga nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim a'udhu billah dañi firi ma ngi muslu det a'udhu firi wul ma ngi muslu de ah at-ta'awudhu limi teki moy laqatu ah muslu dedet ah yo iblis munugo mucc ko xamni yaronte bi alayhi assalam mo wax muni inna ash-shaytana yajri fil insani majri ad-dam neena shaytané da fay daw ci nit deret di dawe ci mom noy muslo ci mom munu mucc ci mom da ngay laqatu ci turu yalla ndax mom ñemeñu ko motax nga nan a'udhu billahi lan motax situna maryam kérok bi mu dajé ak ndaysan ponkal momu ci all ba di sayyidna jibril nek ben brigand rir utsiko lan la ko wax inni a'udhu birrahmani lolou mo waral yalla duggal fa batu rahman waxul billahi bu waxon a'u inni a'udhu billahi même bu fekke malaika la sax du aksi ci mom mais dafa ni inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya lolou motax il faut que alquran li lay wax bis bu nek rek ñuy tatbiq batu allah iblis ñemeñu ko mukk ci adina bone bismillah iblis dawna demna parce que atenu lolou motax nga nan a'udhu billahi ma ngi laqatu ci jëmmi yalla ji subhanahu wa ta'ala min ash-shaytan yani min sharr ash-shaytan ci ayu shaytané ar-rajim ki nga xamni yalla moko dakk genné ko kërëm wax malaika yi ñu sanni koy xeer ci bir sawara lolou moy rajim su ko défé nak bokk yi lolou dañ ko don léral tuti rek pour wané ni nit dafa wara xamé lu yalla ak lu dul yalla lolou parenthèse la won mais yalla subhanahu wa ta'ala limu wax ci al-qur'an modi nit bu xasse am ñeen fukki at 40 ans déclaration yi war na ko def te ba ci mujju modi inni tubtu ilayk wa inni minal muslimin bur yalla ma ngi delu ci yow waye bur yalla yegal ni takna buum ci sama baat tek nako ci sa loxo lo dogal ci man ak fomu awale ma awfa gis nga nak lolu fek nit aggu fa da fay sonal bopam ndax barina lol dana ko ji nit ñi fek du nit ñi yalla la waaw il faut nit débarrasser wu ci lolu c'est très important mo waral mag ñi ñepp dañ ko daan ñaan yalla subhanahu wa ta'ala waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaik ya rahman ya allah mag dañ gis nga sidaj malik radiyallahu anhu mom au lieu mu jangale ko rek yam ci way da koy ñaan pour yow bo ci tolle nga ñaan ko rek bu defé yalla defal lako xam nga waradni na nga ma kontan lo yow yalla na nga ma gërem lo na nga fexé bama accepter bil qada ci yi nga xamni atté nga ko waxumul dogal de até ak dogal bokul parce que loi mën nañ ko bind tek mais buñ ko xassé ba promulguer rek jeexna al qada moy xass nañ promulguer loi bi légui dañ koy appliquer lolou moy al qada qadar moy bind nañ ko tek mais ken appliquer gu ko lolou moy différence al qada wal qadar dogal yi mom yalla bind nako tek mais bu ci xassa wacc ñu appliquer ko exécuter ko dotul tuddu qadar qada ou lay tuddu lolu ma waral muni waradni bil qada bur yalla xamna ne dogal yi jël nga ko ba pare waye bo deme bañu wara ag ci appliquer ko ak lu mu dis rek ma ngi lay ñaan nga dimbali ma may ma katanal ma nanguko waw may ma katanal ma nanguko lolu la wax waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaik bur yalla ma ngi lay ñaan bala ak metit ak musiba yi nga xamni munul ñak nga tek ko sa jam ñi way bo mako tege yalla nak mako muñ lo way hankay parce que nitit nak wax deug yalla mbok yi il faut ñu xamni adina da fay am ay difficulté jambat fajul dara geureum yalla subhanahu wa ta'ala moko gën yalla subhanahu wa ta'ala lim wax ci alquran dafa leer la in shakartum la wax te ci shukr la nek borom bi ne bu ngeen geureume rek watna ni ma doli dañuy wax bu ngeen sante yalla waxul sante de geureum la wax la in shakartum watna ni bu ngeen geureume xewali la azidannakum watnani man dana len dolil yep dafa watnani bu ngeen geureume watnani dina doli lolou mo waral sir muhammad sukay radhiyallahu ta'ala anhu bo deme ci tijanul ghawani fi sharh jawahir al maani mi ngi doon netali ni gis nga xewal yi ñu yalla defal sant ñu pour ñu geureum xewal yi bu fekkon dañoo jël sunu beut yi ñu def ko muy ay je yo xamni dañ ko wara sujote neena fañ wara depp suñu beut yi mu nek ay rab yo xamni dañ ko tangal ba mu xonku cioy ñu wara jël suñu beuti diko ci jam metit bobu ñu dabo ko gëreem xéewal yi ñu yalla defal neena taxul so xaje xéewal yi fukki xaj jël fukkel ba 1/10 ba xajaat ko fukki yoon jëlat 1/10 ba le xajaat ko fukki yoon ba mu mat fukki yoon neena du tax ñu mëna dabu gëreem xéewal yi ñu yalla defal motax daf ko dan wax fa subhana man law sajadna bil uyun lahu ala shafa ash-shawk wal mahma min al ibri lam nablugh ash-shukra min mi'shar ni'matihi wala al ashir wala 'ushran min al 'ushri رضي الله تعالى عنه لول دانكو واخ موم سيدي محمد سكيري كون نك بوكي نيغي سانتات يالله سبحانه وتعالى ديكو نيانات مو دولي جولي سانت يالله محمد عليه الصلاه والسلام اكي صحابام دي نيانال سيرين بي سيدي احمد تجاني بور يالله دولي اي نغيرمم بور يالله دولي كاتن روام بور يالله دولي اي قوه روحانيام اي دي نيان يالله سبحانه وتعالى مو بولن جيتام تي سوبيم يا اي تبارك الله نيغي سانت يالله بو باخ اك دي نيانال يالله سبحانه وتعالى سونو سيرين دارا muy sidi ali haradim barad al fasi mi nga xamni sofna yalla li ñu am yalla ng ko jaarale ci mom muy jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas al tijani radiyallahu anhu wa ahallahu allah dar al tahani yalla ng ko jaarale ci mom kero nay ñi ngi danele won ca lolu nga xamni mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam don wax wa ma yuqal hum al qawm la yashqa bihim jalisuhum kon nak tay ñi ngi tambale ci ca lamu ca tek modi allahumma كما مننت علينا اولا بمعرفتهم فلا تحجبنا من محبتهم ورؤيتهم واحملنا على سنتهم وطريقتهم ولا تحل بيننا وبينهم حتى تحلنا محلهم وتدخلنا مدخلهم يا رب العالمين واسالك اللهم ان تغفر لنا ما طغى به القلم وذلت به القدم فانك انت الله ذو الجود والكرم واسالك الا تجعل ما نستره حجه علينا واجعله حجه لنا يا رب العالمين ومن ومن لنا بالكمال ونحن محل النقص والغلط والخطا قاصرين في السعي عن مد الخطى لكن الظن بالسادات جميل اذ هم محل الكرم الجزيل وحاشا لمن تعلق باذيالهم ان يهملوه او تحيز لجنابهم ان يتركوه فان طفيلي ساحتهم لا يرد عن بابهم لا يصد ولله در القائل هم سادتي هم راحتي هم منيتي أهل الصفا حاز المعالي الفاخرة حاشا لمن قد حبهم أو زارهم أن يهملوه سادتي في الآخرة رضي الله عنه نك خمغا ميغي دون ليرال شي نيكات موم دارا داف كو دوغولول شي مو داجالي ورس ييغا خامني moy bayiko ci sayyid ahmed tidiane muy xam xam ya ak leral yam dan leral ci diine ji ak aya alquran yim dan tafsir ak wax yonnati bi alayhi salatu wassalam yi nga xamni yu teewon nitu yalla yiko jitu la sayyid ahmed tidiane dan ko tekkat le dan ko leral dan ko tafsil dan ko tabyin neena dajale gi mako dajale du dara ludul ni rek xana gis ni dafa narono dundu ba gene adina mom sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ta ñawara ñew ca gannaawam dañ ko wara jariño dun ko ni jariño lolu nak motax neena mu sonne jawahir al maani ci dajale ko dem ci kep ko xamni yaakar na ni yow mi di amna lo foré ci sayyid ahmed tidiane mu nattu ko tek ko ci balance haqiqa ba xamni lolé deug la mu bolé ko ci téré bi lé légui nak mu ngay ñaan mom sayyidna ali ma ngay wax nan allahumma yow bur yalla xam nga nak allahumma dañu wax ni bo démé ci sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu bi mi firi jawharatul kamal bo deme ci pirima dafa wax ni allahumma bismillahil azam la ñu ko lutax mu ni parce que haraf yi bindi bismillahil azam yeb so ca deme haraf yoyu mi ngi ci bir allahumma wa allahumma lif mo ci nek ak lam ak ha ak mim neena bismillahil azam bo ca deme bismillahil azamul kabir wal akbar si rahmat tijani neena bo ca deme haraf yi ci yiko bindi ci la bok ci tarakib bi ci la bok wa mo waral mu ni allahumma bismillahil azam la parce que allahumma allah la ñu yok ci mim mim bobu ñu ci yok nak dafa am ñaari maana maana dafa am ñaari djublu way dafa am ñaari significatif wa bu ñëk bi moy mim bi dafa représenter mbolé asmaullahil husna yi wa li tambalé ci allah ba ca saburu ja mim gogu moko représenter am ñu ni dedet mim gi iwadun an ya'in nida maana mim gi limi signifier moy allahumma yaw bur yalla wa da fay wote yaw bur yalla iwadun an ya'in nida mim gi am ñu dedet mim gi iwadun an jami'il asma'illahi alhusna da fay representer da fay watte mbolé turu yalla yu sel yi nek ci alquran muy 99 attribut yi nga xamni mom lañ attribut mom la yalla attribuer bopam tax yalla rek xam bopam mo meuna jox bopam ay melo wa deng muni allahumma yow bur yalla ma lambo melo ya kama mananta nonu nga xewele won alayna ci ñun awalan ci njalbin manam biñi sogo dor nga xewele won ñu yow yalla bi ma'rifatihim ci ñu xam leen ñom nitu yalla yi parce que xam nitu yalla doyna seuk xewal nak wax deug yalla wa doyna xewal de xam nitu yalla la ilaha illallah xana da fek dajewok nitu yalla rek way bo dajé nitu yalla mom mu mosal la yalla nga am yalla lu way am ak te du yalla bu dajé ak yow dina ko xeb mala wax li de man nga dajé ak nitu yalla bu werni ki nitu yalla la mu mosal la yalla lu way am ci tadu yalla bu ngeen dajé mom dana xeb lolé seigne babakar radiyallahu anhu ci jamonom man serigne bi moma netti lolou amna ben way bo xane dafa amel ben nit bor bo lidjel ko vite ba waji dem ko yobbu ko police te bobu tubab ye fi nek te tubab day appliquer yon plainte bi bimu démé ba ag waji jaxlé ñu convoquer ko waye muni ah way ye fi mom safna xorom di daldi daw dem ci seigne babakar radiyallahu anhu mang ko fekk kérok ci kërëm gogu ñuy wax ndiasan soxnam bobu dekkon ndiasan doomi cheikh boukunte joju mo fa dekkon soxna mariama kunte motax ñu garan wawé ndiasan aha gis nga bamu démé fekk fa gor gi waxtu yor yor la tombel seigne babakar bima motalé ay dogam ba génn daldi ni gor gi daf ko ni dama am jafé jafé bëggon nga rek yëgal lako nga défal ma ñaan parce que dañu ma convoquer bu ñetti waxtu joté ci bëcëk muy 3h parce que dama am kuma amel bor ba 10 na manuma ko fay mujju na ma yobbu ci yoon convoquer nañ ma nak seigne babakar ne ko aha waaw kay baxna té nga ma indil xeer wi né nga déplacer mako wax moy xeer wi mu dan jappé muniko nga jëlel mako ci naaj wi indil mako ci kër gi té sotil mama japp waji dem yanu xeer wi xeeru yam la rek tégal gor gi sotil ko mu japp ñu ko sotilé seigne babakar ci japp be nopi daldi talal loxom yoyu rek niko waw kon nak xana ñu def ñaan jang fatiha seigne babakar fatiha la dan jang da wu ci tek dara fatihatul kitab la dan jang du ci tek dara mo waral kérok bimu génné adina 5 heures sa première réaction bimu ñëwé tuawon dof lu bi rek mo fi nek mais nit ñi xam nañ ci wan limu man mala ko wax kérok 5 heures président de la république du sénégal bimu ñëwé xam nga lan la wax serigne cheikh tidiane si ah serigne bi dem na seigne babakar si dem na mais ba yu balewul fatiha bi lool la ko wax ba yu balewul fatiha bi lool la ko wax wallahi alazim lol la ko wax ko man xamna ni serigne bi dem na mais ba yu balewul fatiha bi wa seigne babakar ci dañi waji nan jang fatiha wa jang fatiha ba rek ray waji jog daldi dem bi mu demé daldi am kumu dajal koku niko yow de gor gi aliyun kanji mi nga don lacc aliyun kanji mak mu yalla mayon wursek la borom tur yalla la won ma nga won ci tiawon ño xaritu ñom alhabibul aziz la won ak ñom baylaaji mansur radiyallahu anhu da nañ dajé kërëm mom la tuddé aline badara kanji domam bob bay badu kanji mom la ko tuddé wa bamu jaaré kër gor gi niko adam dañu ma wax ni ma don nga ma laccé gor gi dal niko waw man kay dama amon luma fi yoron waron lako jox bobu batay rek waye gisuma la dal di yëkëti jox ko lo xamni mat na fukki yoon bor bi jox ko ko mu jugé fofu dal di jaar kër jeewrin may sa mbay sall mo dëkk kër mass ta koku cëddo la bamu démé koku it joxat ko lo xamanteni bi ni mat na fukki yoon bor bi tombé 3h jot muni xaaral ma dem ci police ba fa ñuma convoquer bi mi dugg ci biir police ba dajé waaj nga xamni mom mo def plainte bi niko retirer na plainte bi balna la waaj bolé wu ci waxam dal di jubali ci seigne babakar si radiyallahu anhu bi mu dikké dal di niko waaw gor gi ndegam aw xeer la jëli ci naaj wi andi ko ci kër gi li xew té nga yëkëti tax mi nga tek ko ci sama ko bob bi taxum jaasat ni tek mako yan kérok lolou ko wax yan ma tax mi motax mani la nitu yalla xam ko doyna seuk xewal lolou rek la bëgg wax te nonu mako jele ci misalum serigne babakar si radiyallahu anhu qatibatan bole nitu yalla yi kenn ku ci nek ka nga am jaar nga ak mom fofu mbafu ko raw faqat bu ko defé nak motax sidi ali daldi ni yow bur yalla kama mananta alayna awwalan bi ma'rifatihim way way nonu nga maye non nga ñu maye xewalal bañuy tambali rek nga boole ñok nitu yalla yi nga boole ñok parce que buñu nitu yalla yi rek cheikh tidiane radiyallahu anhu ndax mo njabote qutbu zaman lolu amul lam lamé yalla xamna ko wallahi wa motax mu ni nonu nga ñu maye xewalal awwalan bi ma'rifatihim bañu déparé rek ñu xamanté nitu yalla yi way way yow yalla fala tahjubna min mahabbatihim wa ru'yatihim way way yow yalla bul ñu yir manam bul doxale ben kiray ben couverture ci sunu digeunte ak tiofel gi nga xamanteni bi ni mom lañ leen eumbal gis nga nitu yalla bu ki ray doxé ci sa digënté yak mom rek ciofel gi da fay daldi dess da fay manké amul wéranté maana lepp luy ki ray lepp luy couverture nang ko dindi ci suñu digënté ak nitu yalla yi bañu sopp leen sopp gu wër gu dëggu suñu djublu ci ñom nek lu wër nek lu dëggu lool lay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala parce que xamna ni nitu yalla boko xasse ba sopp jeexna soxlawul say tank di bari ci mom soxlawul nga koy lejeul soxlawul soxlawul soxlawul na la woor ni sopp nga ko ta yalla tax gis nga lolou bu xasse ba am suñu dem dañ la yobale koku amul luñu lam lamé yalla xamnako bu ko defé nak lolou lay wax nan fala tahjubna yow yalla bul ñu yir min mahabbatihim ci seenu ciofel ñom nitu yalla yi seenu ciofel nak yaatuna nañ leen sopp waye ñomit nan ñu sopp waaw xam nga li siraj mansour radiyallahu ta'ala anhu daan wax rek boba tiawon xawna yeungatu mu dal mu len daan wax man yefi da duma ci mourid mourad la ci wa mourid moy ko xamni mom mo beug mourad nak moy ko xamni mom dañ ko beug mom mourid moy ko xamni mom mo beug mourad moy ko xamni yalla ko beug mu len man duma mourid mourad la mom lolou lay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak kep kuy waye cheikh tidiane dana la garantie lolou fek yaangi samonté ak chartam ya yasqil muridina min ka'sil wusuli ila nahwi al murad alladhi qad kana ma'wahu koku amul werante cheikh tidiane kay keureum mom murad mo fa am moy ku xassa bokku ci wa keureum bokku ci njabotam tapu ci keureum lu meuna xew da nga bokku ci murad yi moy yalla lay beug yow yalla nango yalla defal yalla nango yalla defal mu daldi yit waru yatihim ak gis len waw parce que nak xam nga leg leg nak ñi la yalla bolel di len gis nak ah baxna ci nak baxna ci nak baxna ci mag ñi bax ñi lélé nak gis leen baxna dara dara lum xel nak baxna nak mom lay wax naan yow yalla na nga ñu mayé tawfiq ak xéewalal ñu xam leen ñom nitu yalla way way bul nu yir mukk ci ñu sopp ñu ak ñu sopp leen waye bul nu yir mukkit ci ñu leen di gis parce que nitu yalla jamono ba muy dund nga diko gis ni mais lool rek shafa'a la lool rek ak ramula amul wérante parce que ko xamné hadram lu nek fay wacc ci ay nafahat ak ay lafa'if humul qawm la yashqa bihim jalisuhum sayyidina ali waxon nako yeb itam nak amna ño xamni ku togo ñok ñom do texé di wa te bo togo nak ñom nak xana digaleen gis nak te ñom ñu xippi seen be tek ko ci yow rek lolu yermande la motax di dem di ziaré nitu yalla bax su démé mom nitu yalla bi bëgg genn adina soko meunatu la gis ni wala meuno teud guddi diko gis neena su boba del dem ca barab ya nga xamni dana fa tok di jangale wala barab ya nga xamni dana fa tok di jamu yalla gis nga nit bo demé ba sa yaram tayel ci walu yalla la nga dan def ci walu yalla meunatu ko sax dañ lay wax demal ngay ziaré nitu yalla yi demal ci sen dara ya demal ci sen kër ya ndax fu nitu yalla noy xasfa noy rek ni fofu yalla dana fa bind ay malaika yo xamanteni bi ni dañ fay nek di sabbal yalla ila yawmil qiyamati sofa duggé malaika yo dañay xettali sa ruhu ci sasi dafa melni ku xejoon dañ lay dindi lepp ci tang tang bi motax nak amna lol wax deug yalla kuko yalla xamal da nga wara gor gor lu motax dem di ziyara nitu yalla yi dafa am solo di dem ci sen maqabir yi fañu teud di fa ziyara lu am solo la parce que njari ngi ci nek ken xamul ni mu toll waaw bu nekké nak yalla magna la tawfiq nak nga def li sama waji dan def nga xamni mom da dan tok rek jang ay bat waaw bu jangé ay bat rek mag ñepp tew mu wax ak ñom li wax ak ñom ñu dem man ko wa lool nak ñepp man nañ ko wax deug yalla ñepp amuñ ko nak nga sama jaar gi mom luñu mën rek mo bi téré bi tay wax waye nek di jang ay bat mom ci baram man loolu mënuma ko wax deug yalla waye nit nak limay wax bis bu nek du def lo mënul nga ni kenn manuko lo xamul nga ni ken xamuko lolou dafa xawa yaq lu bari ah dafa yaq lu bari waw bari nañuy weddi tariqa ci fofu rek lañuy delu motax muni wahmilna ala sunnatihim yow yalla man sayyidina ali haradim barada ma ngi lay ñaan ngalla na nga ñu yanu yow yalla tek ñu ci seen yoon ya ñom nitu yalla ya ndax ñom juyewu ñok sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam fi ngay déggé waxu Sidil Hajj Malik ba ñu bari dégguñ ko di wax naan Sidil Malik néna Cheikhay sama sëriñ waye bu dara déssé lul roy mamam lañ ma roy lo mom lay roy mu melni Cheikh Tidiane du royu kay pourtant Sidil Malik mi wax lool mom mo fi bayyi wat yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi fi yalla wolbati ko janok cheikh niko ya cheikhana ahmad tijani mal jana a'la al wasa'il lir rahman man jana hadha al zaman zaman hala jumlatana fi kulli yawmin bima nakhshahu yaghshana wa antum al hism fi shay'in nuhadiruhu bikastaghasna bima narjuhu ma kana lolou sidane maliko ko wax pourtant bam koy wax ana yalla ana yonnati bi alayhi salam bayi fi yonnati bi niko cheikh tijani yaay suñu wëru way yaay suñu muccu way yow yaay suñu protection yow lañu yakar ci lepp lo xamanteni bi ni musiba la bu wara dal ci sunu ko bam koy wax ana yonnati bi alayhi salam motax gis nga wax yi lu ci nek rek soko munuta firi bayi ko nonu waye bu ci dugg parce que so ci duggé da dal di saf xorom xam nga yalla subhanahu wa ta'ala demal ci alquran situna maryam deng kérok bi jibril ñëwé ci mom mais lan la ko wax innama ana rasul rabbik man sa ndawal borom la maryam la wax kérok bako jibril fekke ci all ba lum ko wax innama ana rasul rabbik man sa ndawal borom la sa borom bi la yar yor la moma dépêché moma yabal ci yow lutax li ahabalaki pour que nala may may man jibril nala may ghulaman zakiya dom ju sel lol jibril moy maye dom jibril mom moy maye dom mom lol walol do alquran li ahaba ngir man jibril liv gogu damir ji ci mom lay delu ngir man nala may man jibril lak yow yow maryam ghulaman zakiya dom ju sel jibril ko wax de alquran la damay laaj ndax jibril lay maye jibril mayawul cheikh arewul yenen arewul yalla ay are mais lu ci ne dafa am fuko yalla ay jaarale si daj maay lolou lañuy jangal motax mu niko ya cheikhana ahmad tijani mal jana yow cheikh tijani yow mi nga xamanteni bi ni yaay suñu serigne yow mi nga xamne yaay suñu wëru way a'lal wasa'il lir rahman yow mi nga xamne joko way ci yalla ya ci gëna kowe ya gëna jëgë ñep yalla ya gëna jëgë ñep yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam man jana yow mi nga xamne yaay suñu muccu way hada zamanu zamanu hala jumlatana neena ko jamono ji ñi dund tital nañu ñun ñep say talibé ndax ñep ay talibém lañu nak mom cheikh tidiane ñep ay talibém lañ bu waxo ko tidiane man lolu yagul cheikh tidiane ñep ay talibém lañ buma kenn wax waxu tidiane cheikh tidiane la wax encore une fois je réitère et je sais très bien de quoi je parle ñep ay talibém lañ ta ban ag ci dina ko leral dom monté jël lu moy sant bayam cheikh tidiane bu fekke wirna ni moy tab bu mbolé nitu yalla yi kon ñepp talibem lay bu lolu wërul nak ñu xamni wërul té défé na wërna kon jéxna suko défé nak muniko way yow sidane malik dé niko yow cheikh tidiane hadha az-zaman jamono ji zamanun jamono la jo xamni hala jumlatana ñun ñepp jaxal nañu ñun ñepp tital nañu rek fi kulli yawmin bima nakhshahu yakhshana bis bu nek luñu ragal mi ngi bayiko ci kaw diñu xaraf moy di dugg ci suñu biir luñu ragal mi ngi bayiko ci suuf di dugg ci suñu biir wa antumul hism te yow cheikh tidiane ak yalla ak yonent bi motax muni wa antum te yeen serigne malik nekhul gaganti de ak nakare gaganti wa antum waxuko wanta de te yow wa antum te yeen parce que xamna ni Seyd Ahmed Tidiane amul lumay liko yalla jox Cheikh Tidiane amul lo xamni amuk bopam la gumu fagu ni il faut que le soit clair Cheikh limu am yalla koko jox te yalla du joxe te jaarale wul ci loxob yonentibi moko wax anal qasim wallahu huwal mu'ti man yonen may sedele way yalla joxe ci jeexna motax mu diko wa antum tayen al hisn yene protection bi yene ki nga yene ñi nga xamni ku dugg ci yene rek daldi sangewu antum al hisn fi shay'in nuhadiruhu ci lepp lo xamni danañu ko ragal motax muniko bika ci yow cheikh tidiane nak istaghasna ci lañuy sako xetaliko de waaw yow lañu yalla bolel ci yow lañuy sako xetal bi kastaghasna bima narjuhu ma kana lepp lu mu doon ñu yaakar ko ak lepp lu mu doon nu ragal ko buñ cey wut xetal utuñ ko ci kenn ku dul yow Seyd Ahmed Tidiane mag ñi li mo leen taxone raw dañu doxali wul kenn ci seen digënté ak Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Seyd Ahmed Malik mam al fayserignam mam al cheikh Omar serignam cheikh Omar Seyd Mamadou Ghali moy serignam mais ñoo ñëpp def leen bel di tek ñi mu ni ko wa antumul hizbu fi shay'in nuhadiruhu lolou nak bokk yi dafa am les ci wara jangé les ci wara jangé modi sidi ahmed tijani radiyallahu anhu lako serigne babakar si waxon niko innal ighasata fi kal bu'd yusri'uha ta'dhima qadrika 'inda allah ya qamar gis nga lolou daf ko ni gi nga sidi ahmed tijani lo gëna sori sa way kérok nga gëna gaaw ci xétaliko Cheikh Tidiane bala la gëna mëna xétali nga kérok nga ko gëna sori xamu mais boko jigé ni martaba bi dafa 10 ba dalay romb bo xiful kanon kanon kanon kanon xam nga kanon kanon kanon moy tiré non kanon ah boko soxé boko tiré fi nga ko tiré fofu lay také ah dina dawlu sori soko tak Cheikh Tidiane ngi nonu maqam bi mo tol nonu loko gëna sori maqam bi kérok lay gëna gaaw pour xétali la motax daf ko ko daan wax innal ighasata wirna ni ak xettal fika ci yow sidi ahmed tijani al bu'd yusri'uha sori gula sa way di sori da koy taxa gaaw xettal gi lolou nak du dara lu moy ta'zima qadrika inda allah sa dayo ak sa maqam ci yalla mo magge nonu ya qamaru yow mi nga xamni ya wer wi ci bir nitu yalla yi amul werante de deng motax nak kon tabarakallah bokku yi lolou waxu sidil hajj malik bobu lolou lay tekki su waxe ni man cheikh moy sama serigne waye bu roy jote mamam yonnati bi alayhi salatu wassalam lañ ma roy lo tekki wul ni cheikh tidiane du roy kay waye xamna ni yonnati bi alayhi salatu wassalam boko xasse bu tuddu cheikh duguna cheikh boko xasse bu duggu yonnati bi alayhi salatu wassalam duguna serigne bi lolou moy li am amul werante deng nga motax muñi wahmilna yow bur yalla yalla nga ñu yanu mana yalla nga ñu tek ala sunnatihim ci seen yoon ya ñom ñu tu yalla wa tariqatihim ak la nga xamanteni bi ni moy sen xal wa nitu yalla yi la nga xamni moy sen yoon parce que sunna xayna mën na am benen piri ci ni ñom nitu yalla yi façon ba nga xamni ci lañu taamo topé yalla parce que ñom nak bokku ñok nit ñi dañuy topé yalla de ndax ñom sen top yalla day wir du rax dara dañ koy def ngir yalla parce que batu sunna buñ ko xasse wax mu jarrat bi rek tour bi non rek boko xasse deg sa xel ci lim la yobbu moy sunna yaronte bi alayhi salatu wasalam mais bo nitu yalla yi amuñu sen sunna ñom dedet sunna dula ya amul de li am moy sunna bat bi nak buñ ko waxe fi limi tekki moy sunna yani at tariq moy aw yoon waxon na len ko fi sunna limi tekki moy yoon wi yaronte yalla muhammad xal ngir leralé ko waxu yalla subhanahu wa ta'ala motax neena wahmilna ya yalla yalla nga nu yanu nga tek ñu ala sunnatihim ci sen xalwa wa tariqatihim ak sen yoon ya wala tahul yow yalla yalla bo digeli mo yalla bo dox baynana wa baynahum ci suñu digeunte ak digeunte nitu yalla yi makna bul doxale dara ci suñu digeunte ñoñu nga xamni ñoy nitu yalla yi waaw lool nak lu am solo la parce que bari na ko xamni liko xassa liko te am meudet yeb moy dafa bari yu mu doxale ci digeuntem ak serigne bi di sayyid ahmed tijani radiyallahu anhu waye bu tebon rek niko cheikh affaire bi yow la ah affaire bi mën na bax de affaire bi mën na bax ta day bax sax su boba waaw lol nak sidi ali bi ngi koy jangal ndax wax bi muni wala tahul bul digele waaw manam bul doxale baynana ci sunu digeunte nun wa baynahum ak sen digeunte ñom nitu yalla yi bu fa doxale dara waaw bu fa doxale dara hatta tuhillana ludul da nga dam ba yow yalla nga wacce ñu mahallahum sen waccu way ñom nitu yalla ya waaw ndax nitu yalla yi sen waccu way nak bul ko dege sen maqama yi ñu am ci yalla waye dang koy dege rek fañu lañu newon ak ca lañu newon yow yalla bu dara dox suñu digg ak ñom lu moy dano ne ca loola ba fekki leen manam wax ji loolu rek la benen bi it wa tudkhilana madkhalahum yow bur yalla ñi ngi lay ñaan ni nga ñu maye ñu xam nitu yalla yi na nga ñu maye nonu nga ñu top leen ba tabbi ci seen tabbi way moy ñom nitu yalla ci lañu newon don ci yëngëtu de nga moy seen tabbi way wa tudkhilana nga tabal ñu madkhalahum diwanul awliya nak mo fi mën nañ ko firé loolu donte nak am na ñoo xamanteni bi ni wax deug yalla loolu ba legi gëmuñ ni amna gëmuñ ni ay diwanul awliya amna waye nak ku gëm ni assemblée nationale amna fi ci sénégal amna président assemblée nationale jamono bu nek loi ya fofu lañ koy yobbu ña nga xamni ño fa représenter mbolé askan wi sét ko lañ bëtt ko ndax danañ ko wotem duñ ko woté ci zahir ku nangu ni lolu amna te nité te amum xel wara xam ni deug deug diwanul awliyaay am xawma nak bu fekke yalla da la bind rek pour ngay weddi ndax lolit danay faral di am deug nga mun ya rabbal alamin yow mi nga xam ni yay borom minde fi rabbal alamin parce que batu alam limi tekki moy univers yi moy monde yi am xam nga nak à l'inexistence sociale on peut pas parler d'une existence humaine naka non yit à l'inexistence humaine on peut pas parler d'une existence sociale xam nga adina mënuñu ko tuddu fu nit amul waye fu nit am adina am fa lool rek la mota alam ñukoy firi mindeef waye alam firiwul mindeef alam moy fi nit ñi di évoluer muy sen environnement bi lool moy alam deeng nga mom la nan innal awalima aliyaha wa safilaha ash'at tala'at min afdalin nasab sidaj malik mi ngoy wax ci khilasul dhahab muni mbolé univers yi yalla am yépp yi ci fété kaw ak yi ci fété souf nit ak jinné yépp ci bokku yam malaika ak yonenti ñi am ak ñi amul ñepp ci yam ñi xam ak ñi xamul parce que aliyaha wa safilaha lool la yanu néna lool yépp ay ciéñer la rek ay rayon la yo xamni mi ngi bayiko ci gën ji mindeef de yonenti bi alayhi salatu wassalam mo incarné lepp mo nek fep motax amna ci alam ya alam yo xamni bo ca démé mindeef ya ca nek ni ngay xamé ni ngi dund moy sen jeey dañ ci bind Muhammad mim hadam delu mim del lañ ci bind su démé bañuy waja génn adina ñom minda fon yoyu da ngay gis mindi mi di sey bu mindi mi seyé ba jeex ñu faatu jeexna aalami amna yo xamni bo fa démé minda fon ya fa nek non lañuy dundé ñom mom la sidaj malik di wax naan ash-shi'a tala'at min afdalin nasab dañ ci ñëwaat benen yoon khiratuz dhahab bi mom lima leen waxon rek faw ñu sétat ko muniko wa as'aluka allahumma yobur yalla ma ngi lay ñaan an taghfira dañ koy firé nga jéggel wa buñ ko firé lolu maana mi lañ firi waye maghfiratu firiwul jéggel batu ghafara limi tekki moy lu fi ne ni ñu xamni mi ngi fi nga mur ko bama fat ba kenn duko gisati lolu moy batu maghfira ci lañ ja ci lañ jele mighfar bi firi teñ lay gi ma sol ni lolu li moy al mighfar ci arab li lay tek li xam nga da mur sama bop fimne xam nga gisso bop bi waaw alaaji mi ngi may re ñaari alaaji yi ñi ngi may re xam nga ci rama tidiane mo dan def teñ lay gi motax makoy def lami neena ma kérok nak fonga nak nga mayu ji yere ni nak waaw maniko baxna bo rek carré yi kay mom bu soobe yalla ak baxana abdou ya amna ci lu bari bu soobe yalla dina ko indi bu ko defé lélé ma kilé ko ta lamine ci la bok nak ah laaji tabarakallah ma ngi dañ mënon dañu silvisé def dañ mënon sañsé wa yalla xamna ko yalla nañ len yalla fayal aywa tabarakallah mighfar limi tekki moy teñ lay parce que dafa mur sa bop ba kenn gisuko gis nga nak nit non lay defé ay bakar ci digënté mak boromam yalla subhanahu wa ta'ala jël muray lu fat way ci mbaxam ga mur ko ba bakar ba kenn dotu ko gisati yalla nñ ko yalla defal lolu moy batu maghfiratu maana mi deug deug lo lay tekki wa motax muniko wa as'aluka allahumma yow bur yalla ñi ngi lay ñaan an taghfira nga mur ba mu dekk mur ba mu fat ci mbolé ñaawteef ak mbolé bakar ak mbolé sik ak mbolé aybinu amé lana diñu ñel waye nga mourale ca yit ma lepp lo xamé ni tara maana jigina dayo wessuna fam ca worona yam bihi ca lola al qalamu lolou nga xamni modi qalima ji gis nga ci khayani wax ji ni wa as'aluka allahumma an taghfira lana ma tara bihi al qalam gis nga khayani wax ji c'est-à-dire le problème moy bo degul arab monoko xam bo degul arab monoko firi bo degul arab monoko wax ci ngay xam sidi ali haradim mustawa bi mu toll parce que xam nga dafa am luñuy tuddé jargon xam nga fimné tay fann go dem am nañ seeni waxin fann yépp am nañ seeni waxin am nañ seeni baat yu ñuy utiliser yo xamni mom lañuy isti'mal mais xolal fi bur yalla ma ngi lay ñaan an taghfira lana nga jéggal ñu firé ko nonu piri mu ñëk rek nga xol maana mi ndax dina dess wala du dess nga jéggal ñu ma lepp lo xamni tara limi firi moy bewna bihi ci lolu al qalam qalimaji xam nga da nga yegni maana mi dessna mom bindi wu ko ci lafzu bi ci moy yi mais dafa bëgg yow nga toj ko ginné maana yi su boba ci ngay xam deug lim bëgg wax moy lan batu tara bi firi bew so démé ci arab lan lay tekki moy tajawuzul hadd moy ko xamni dafa jéggi limite yi frontière yi fam warona yam passé nako nit boy bind bo passé la nga warona bind rek yaangi ci leneen xam nga te mom da fay bind benen bi ci dess limi bind bari na ci lo xamni mom daf ko jappé ay insuffisance waye yalla mën na ko mourel ba mu nek lu suffisant fofu lay waxé lolo tax muni wa as'aluka allahumma ya bur yalla ma ngi lay ñaan an taghfira nga mour nga neub lepp lo xamni sik la lepp lo xamni ayib la waye lepp lo xamni tara bihi al qalam qalima bi kat waron na ca yam muju ko wessu yalla nak moko mourel yow yalla ba kep koy dingat xeyna du ko man gis setal wax bobu ah setal wax bobu ko defé nak qalam qalam bi mu wax ni ah wax bu kodle ah motax nit bu beugé am dara lu certain faw mu dem jang ba paré bu jangé mo mën bind lu am solo la parce que qalam dafa am solo allama bil qalam alquran waxnako iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam ah allama bil qalam c'est lui qui a enseigné à travers la plume al qalam parce que qalam c'est correct nga top toko nga xol fum jëm mom ma ara'ada ar-ra'd wal warqa tanhibu min hadilha wa jara dam'un min al qalam qalam lu am solo la nun wal qalam benen yon dinañ def waxtan ci qalam qalam lu am solo la lu mata top to la xam nga di ngay dege nante bi alayhi assalam kérok bi mu woy abdullah ibn abbas nan ko yow sama ndom dama la bëgg denk ya bunayya inni u'allimuka kalimatin yow sama ndom dama la bëgg denk jangal la ay baat lolo ko yonenti bi waxon mom abdullah ibn abbas sayyiduna abdullah ibn abbas radiyallahu an yonenti bi alayhi salam niko dama lay jangal ay baat baat ya bi ci ñeek moy ihfazillaha yahfazuk bayil xel yalla yalla bayila xel malako wax bayil xel yalla yalla bayila xel ma ngi koy faral di netali lu bari ci sama ben xarit bu xoromu sa yu ñëwé Dakar mak la nak daf may wolu bu mu ñëwé mu ma ah dug nak ci seen dëkk bi dé waye bala ma genn dina am million yu bari bu ko défé man ko way ték ma dimbali man mi nga xam ni yag na fi mu ma am million bu dal di ñuma ah dét man yalla xam may kan wallahi lolu may wax bu mu fi duggé bala ma genn dina am million yu bari man ko ték ma dimbali ma a de du ngay wax man yalla xamna may kan bu ko defé ma bëgg reeyal wax ji bu ko xotal munuma de dom jarugo wallahu alimun bil muttaqin yalla xamna ñu ko ragal de te xamna ñu dama ko ragal te mom ci bopam mo ni wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mom ci bopam mo waxat muni wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra motax ma xamni bari ma fe joge mbir yi bax de non la ko dan waxe motax mbok yi fokk ñu xamni ah nitu yalla yi amna lu leen yalla defal ci degg de waaw abdullah ibn abbas kérok loolu la ko yonnati bi alayhi assalam waxon bayil xel yalla yalla bayila xel ba pare niko ihfazillaha tajidhu tijahak bayil xel yalla fo wolbeutiku de nok mom fo wolbeutiku janok mom bala kenn aksi ci yow jaar ci mom ba pare daldi diko nak na nga yegni adina yeb buñu dajé mu aju ci sen volonté rek ñom ñu bëgg la def lo xamni xeyna a musiba la wala ñaawteef la wala wala lula nakari lay doon wala ñu bëgg la lor rek ci gattal yegël ni mënu ñu la lor ci dara ludul lo xamni yalla dogal nako ci yow xol bobu tawhid ba paré ni ko yegël ni nit ni ñepp buñu dajé pour bëgg la jëriñ mënuñ la jëriñ ci ludul lol yalla subhanahu wa ta'ala moko dogal ci yow xolal bobu tawhid an-naf'u wad-durr njariñ ak lor yonent neena abdullah ibn abbas yalla rek moko amé ci loxom la nek nit munta jariñ nit nit munta lor nit c'est pas possible ba paré niko li tax rufi'at al-aqlam fofu la jëmon ci qalam bi may wax wa jaffati as-suhuf niko qalima yi yëkëti nañ ko motax wax yonent bi alayhi salam day laaj nga jang ko kèn du ko xéréñ ah boko xéréñ rek du soti xereñ ko moy jang arab meuna firi bat yi taxut nga xamne yonent bi wax dedet xam nga yekati nañ kalima yi boko dege da fay melni kalima yi don bind dañu bari ay kalima yi kalima la dedet fofu yonent bi dafa jëfëndiko ni yalla waxe ci alquran yalla dafa wax ci alquran nun wal qalam wama yasturun nun ma ngi giñ ci nun dañu wax ni wenn jeun la bo xamni bi yalla bindé arasham bi xam nga diga deg ci alquran wa kana arshuhu ala alma borom bi neena sama arash bi sama trône bi attention nak yalla togul ci trônom bi yow mën nga am sablal ci sa bir nek te do ci teud ñaata nit ñofi défar sen kër ba mu ag duñu dëkk sax ci kër gi ah il est forcé que yalla bu amé chaise rek daf ci war tok qu'est-ce que cela veut dire ça lolu moy lan jërul sax ma wax ji di sori ay maana dedet yalla mën na am trône du ci tok lutax mu ci tok nim amé aljana te dekkuci am sawara te dekkuci am adina te newu ci te gennu ci mais non nga amé chezam ci muy arasham mais dégué ko non mu jé ah lutax nga bëgg rek ni yalla amna arsh rek def ci war tok lan moy lolu dedet firiwul lolu de nga wax mu ni arash bobu mom suñu borom bim ko bindé daf ko tek ci kaw ndox wa kana arshuhu ala alma ndox momu nak dañu wax ni dafa am ben nak wo xamni mom moko taw moko tey nak wo mam cheikh umar al futi radiyallahu anhu xamone na turam xamone na ay jaglem bind na ci nak wa yit nak kuko xamone la wa wax nañ ni nak wo dana jekki ba yag 10 ay ndox mi moy ndox mi tey arash 10 ay bi daf koy sonal ba mujju mom nak wi da fay xawa ngaax bu yuxo yuxom gogou day nek ben soufre bo xamni day genn ci gemign gi moy waral nga deg ñu nan tay de geej gi c'est la haute marée côté sangam worul parce que nangam fekk bobu nak wi tey ndox mi tey arash choona ko xawa japp tuti ba tax mu dal di nokki de nga ñu wax ni nak wowo nga xamni mo teye ndox mi teye arash dafa am jeun wu lalu ci soufam teye ko mom jeun wowo moy nun denga moy nun borom bi nak di ci giñ ma ngi giñ ci jeun wi taw nak wi taw ndox mi taw arash ma ngi ci giñ ni pat ni wat wal qalam ma ngi giñ ci qalam lutax yalla di giñ ci qalam parce que yalla yimu bind yep qalam moko bind bam dess ñent yep qalam moko bind ñent rek la yalla bind ci loxo bopam ci waxin ndax yalla amul loxo kullu ma jaa bi lafdhin yuhimu aw wilu aw qul fihi rabbi a'lamu borom misbahu salik amna lo xamni bu ñewé du man leer gis nga nak lu mën ta leer dañ koy tawil de nga wax ji iska xam nga di nga deg ci alquran yadullahi fawqa aydihim loxom yalla ngi ci seen kaw loxo ya di nga deg bal yadahu mabsutatani ñaari loxom ya ma nga tali mom yalla nayul han di nga deggi bi ayyidin wa inna la musi'un suñu loxoye ñun yalla fofu yeb mu yadullahi ak bal yadahu ak bi ayyidin yeb kinayatun anil qudra da fay wane rek katanam gi mom suñu borom tabaaraku wa ta'ala waye tekkiwul ni yalla dafa am loxo lolu mën ta nek legi suñu borom nak ñent yim bind ci loxom yi la arsh yalla ko bind ci loxo bopam yonte yalla adam yalla ko bind ci loxo bopam jannatu adnin yalla ko bind ci loxo bopam qalam ci bopam yalla ko bind ci loxo bopam lolou tax yalla giñ ci muni wal qalam ma ngi giñ ci qalam wa may xolal lim ci tek wama yasturun ak la nga xamni bind nañ ko redd nañ ko pourtant qalam ben la lan mo tax yalla subhanahu wa ta'ala daldi jël batu safara daldi koy jam'u ni yasturun lañu redd ñom qalim lolou limi tekki moy mbind ma bari waye la doon bind len la lolo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam waxe ci abdullah ibn abbas ci hadith baniko rufi'atil aqlam qalima yi yekati nagn ko mana qalima bi don bind keyit ya nga xamni ci la don bind lam cey bind bind nako ci ba nopi ben qalima rek lamuy qalamul ma'mur ben qalima rek mo am al qalamul ma'mur ben la waye wajafati suhuf keyit yam don bind itam wawna lolou moy lan ya rasul sala nopina lele nga deg wala fokh yalla nopina mais nak li ci problème moy da ko gemul ndax ko xamni foko fekk mi ngi wuti pexé ko gëmul ni yalla nopi na nga nak lol tam nak problème la motax nak nañ ci bayyi xel neena itam nu dem wa as'aluka allahumma yow bur yalla ma ngi lay ñaan an taghfira lana nga mural nu ma lepp lo xamni tara jeggina fam ca warona yam bihi ca lola al qalam qalimaji naka non wa zallat ta tarkhisna bihi ca lola al qadamu suñu ndeggu manana fuñu warona taxaw buñ ko rombé yalla nga ñuko djégal yow yalla xam nga li mo dalon sidi hadj malik radiyallahu anhu kéro ci ndar ak gor gui ibrahim diop ci tafsir jalalayni ba xam nga jalalayni li tax ñu tuddé ko jalalayni l'imam abdurrahman suyuti ak serignam ñoko liggéey motax ñu tuddé ko tafsirul jalalayni manam li léral alquran djigé ci ñaari ponkal yi parce que l'imam abdurrahman suyuti ku ne xam nako ponkal la mo xamni ken lam la mel wilaya mom fi ma gon ci wilaya sidi hadj malik romb nako di dem xamna nak ñimay deglu nañuma bal xam nga tam li sidi hadj malik wax kérok rek mo ci nek wax deug yalla xam nga sidi hadj malik kérok duñu aggé ci bat ba jarul tuddu waye dafa wax gor gui ibrahim diop fi de dama yakar ni borom téré bi dafa rombuk deggam xam nga deug ku ko romb yaang ci lenen moy limi wax nan wazalat bihi alqadam tank fu mu warona taxaw bu fa tarxisé rek musiba amna fi dama yakar ni gor gui dafa rombuk deggam gor gui ibrahim diop niko a dedet dafa fekk ni téré bi ma yor ak bi nga yor ak gor gui nek fi ci loda yep ben la te ñetti téré yi ñoo fi dugg ci sénégal ci tafsir jalalayni te même bat bi ñoo ci ñew sidi hadj malik xaw ci jangale lu am solo kérok waaw daf ko ni ibrahim muniko labbayk muniko wolof dafa yakar ni téré du joom te téré da fay joom wolof dafa yakar ni ab nar du teulum jang te pourtant nar day teulum jang ba paré tégal ko ci niko fi ba makk borom téré bi dafa joom fi ba makk borom téré bi dafa joom yoyu nak mo ci nek motax bokk yi danay bax nak ñu delu ci wat bu baax ci mak ñinu am ak li leen yalla defal day bax ñu di ci delu ci kenn du ñom malako wax waaw duñu morom arabiy sax ci bala nga ko xam nga xoot ci mbir yi tuuti yeur seen bindu yeur bindu arabiy waaw ci ngay xam bu baax lan mo taxone seigne babakar sir radiyallahu anhu daan moytu lo xale yi téré yu wéx yi da nga yaakar ni dañu fiiron nonu rek wala dañ daan parparlo qu'est ce que cela veut dire sax te ñom ñu jang arab te lak wi di lak une langue étrangère chez eux ñom du seen lak nampuñu ko ba pare gën ko dégg arabiy talib ci ay téré lutax lool bu ko defé nak néna ma ngi lay ñaan yow suñu borom tabaaraku wa ta'aala fa innaka waranta amul ci ni yow anta yow la wax de allah ya di bur yalla de nga ko zul judi yow yaay borom top wal karam yaay borom tedd nga wa asaluka ma ngi lay ñaan yow bur yalla anna taj'ala yalla bo def yow yalla ma lepp lo xamni nasturuhu ñing koy bind ak diko redd ci suñu téré bi yalla boko def hujjatan alayna muy lay wo xamni ëlëk yowmal qiyam day teggu ci suñu kaw maana yalla boko def muy bakkar ci ñun rek ci gattal parce que hujjatan alayna ibaratun an adh-dhanb xam nga nit ki ñaar dina li alquran yeen tibbi alayhi salallahu alayhi wasallam wax ci alquran rek neena alquran ëlëk yowmal qiyam yati shafi'a dina dikki di ram waye buy ram ñaari mbubbu lay sol serigne babakar si moko daan wax alquran ñaari mbubbu la am amna mbubum khaxam amna mbubum wurus mbubum khaxam mi nak dana ko solal kep ku beggul won alquran beggu ko wona deglu beggu ko wona jang beggul won ñakoy jang ëlëk yowmal qiyam alquran mbubum khaxam la koy solal waye ki nga xamni daana jang alquran daan ci jëfé kem katanam beggon alquran daan bëgg ñoñ alquran neena koku ëlëk yowmal qiyam alquran dina dik ram ko solal ko mbubu murus plaidel ko ba mu dem aljanna lañ ci yalla bolé motax neena ma ngi lay ñaan yow yalla subhanahu wa taala li may bind bul ko def muy ben manam bakkar ci man ba tax rek mu nek aw lay ci sama kaw waye def ko mu nek sama lay ëlëk ci kanam yalla manam li may bind muy jawahirul maani def ko muy nek tuyaba ju reuy ba mën ma jalle ëlëk ci kanam yalla xam nga ni ki day du taxaw nan cheikh tidiane moy sama serigne luma neex lay def ki de xam nga ni du taxaw nan man khalifa cheikh tidiane la legi mbir yi baxna jeexna luma neex lay def ki du wax lol de ki du def lol de ndax da fay nitu yalla ta day xam ni yalla dara safuko serigne bi yalla rek la gis nga kérok xare xandak biñ ko xare ba xare ba daanu sa'd ibn muaz ñu bari nenañ moy sayyidu shuhada ponkal mu tol nonu bokon ci walam sar xare ñu jam ko balu fitti ci loxo bi artère bi bënn deret ji sanni def ko hémorragie ba mu tuddu yalla genn adina ci tang tang bi yonentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam jigen ñi diko joy yu metti sayyidna umar daldi dik fekk bilal niko bayil jigen ñi ñu joy kep kuy joy ku genn adina la ngay wax du deug ba mu dess ñi joy sa'd ibn muaz sang bu melni ku ko ñak dang ko joy kulluna ihatin takzib illa na'ihat sa'd ibn muaz kérok loolu sayyidna umar ibn al-khattab wax kérok gis nga bagn ko yettale bammel mom sa'd ibn muaz dugal ko ci bir bammel bi souf ci bopam dafa ni reug reug raj lo beusku bamu gal meew mu nampon ci yayam yonentele muhammad alayhi assalam ni sangu bu bax bu daanu ci tolu xare yalla tek ci beutam bi te ma geureum ko man yonent bi ndegam souf mo koy def ni ku yebbu gor gor ta xani bo doge ci souf souf wax ak yow bokay yalla yalla la yonam nekul ci yini wax ni yagna lañ ko wax nañ ci bayyi wat xel top yalla jaamu yalla te selal ko lolou may wax ji de mag ni lolou lañu rawé won motax nak neena wa as'aluka mag le ñaan yow yalla anna taj'ala yalla bo def way ma nasturuhu li nga xamni ñu koy redd diko bind ci téré bi hujjatan alayna mu nek aw lay ci suñu kaw waj'alhu way way ngal la yow yalla yalla nang ko def hujjatan lana muy aw lay ci ñun aw lay ci ñun moy lo xamni dana ñu jalli ëlëk ci sa kanam waye dana nek luñuy plédel ëlëk ci sa kanam ya rabbal alamin yow mi nga xamni yaay borom minde fi wa munna yow yalla yalla nga xéewale lana diñu ñël bil kamali ci xam xam bu mat ak jikko ju mat ci bind bi ñi bind téré bi le ndax nak lutax lolu wa nahnu nun kat mahallu naqsi wal ghalat wal khata ñun ay nit lañ te nit kat moy lo xamanteni bi ni suñ ko don définir dañuy wax ni moy ku bari ay insuffisance moy naqs wal ghalat moy ko xamni dafa xamul day jaxase wal khata moy ko xamni xamul fu mu wara jaar da fay teggi khata moy firi kuy jaar ci yoon wuñu minul lolou lay teki al khata firiwul ñaawteef dedet khata firiwul ñaawteef asayya moy firi ñaawteef khata limi firi moy kuy jaar fuñu xamul yoon wuñu minul lolou moy khata moy ku teggi ku bayyi yoon wa do deggu ñu naan diiw dafa bayyi yoon wa lolou moy khata a bayina yoon wa okay nit nak moy ko xamni xamul day bayyi yoon wa te dafa wagneeku sayyidina ali harradim barrad al fashi ni yalla ñun nangu nañ ko accepter nañ ko non nga ñu concevoir waye ñi ngi lay ñaan nak nga jox ñu jikko ju meut xam xam bu meut ba tax lepp lu ñuy def ci téré bi nek lu meut motax mu ni ko bu mëna ngal la nga xéewale lana diñu ñeël bil kamali ci ak mat waw amna nak ñukoy massé wa man lana bil kamali professeur rawan non la ko massé mais baxna ba tay waye wa munna itam dañ ko xam nga wa munna alayna parce que batu man na lu gëna bari limi jalgaté moy ala nga bo xolé arab lool moko taxa jëf xamna limay wax ni ñom alaaj ñokoy xam batu jalgati señ bi biñu nekk ci daara ji loolu daan wax mu ni bat buñu da am bat bu muy jalgaté xam nga daxala fi boko waxé bokul ak daxala ala dedet préposition yoy dafa am lu muy signifier dafa am ay significatif loolu moy jalgati bu ko defé nak de nga wa munna alayna yow bur yalla yalla nga ñu xéewale bil kamali waye wa man lana bil kamali moy ana kan ci ñun la yalla bind te bindé ko ak mat al kamalu lillah mat yalla rek lim bëgg wax fi moy ku ci gis lu mat di ngal na nga xamni mbiru nit la motax ndax na wax na ñun ay doma dama lañ te ñun mahallu naqs ñun ay bëre bu wañi ku lañ wal ghalat ak di jaxase wal khata ak di wacc aw yoon qasirin fi sa'i am mad al khata ba pare itam dox bi nga xamni mom lañuy dox daño gatteñ lu lol ci talik jego ya mana ñun jego yi nga xamni mom lañu wara def gatteñ lu lañ lol ci mën ko def lakin dhann bi sadati jamil waye dafa fekk ni nak deug deug ndort li nga xamni am nañ ko ci sang yi di nitu yalla yi wallahi ndort lu rafet la lol rek mo ñu yobbe bind gi ñi bind tere bi ndax izhum ñom nitu yalla yoy mahallul karamil jazil ñom ñoy waccu way ñom ñoy barabu tedd nga al jazil tedd nga yu dijji wallahi waxna deug muni wa hasha liman ta'allaqa bi adyalihim an yuhmiluhu ñom nitu yalla yoy nga xamni ño tax may son man sidna ali harradim barrad al fasi deug deug yaakaruma ben yon ni ñom kat denañu ma setan bayima bama neenal ma ni rek ba tax duma wax luma xam duma bind luma xam dedet ñom jombu nañu lolu mom la nan wa hasha jombuna liman ñel ka nga xamni ta'allaqa bi adyalihim mo aju ci sen mbitti ya mo aju ci sen kaw an yuhmiluhu ñu diko neenal mana ñu diko setan diko bayyi nonu nitu yalla yi jombu nañ lolu wallahi waxna deug ak ñu ko jombu nitu yalla nga jaayante ak mom jaayante gu wër serigne bi koku bo nekké ci khat khat sax jarul nga diko wo amadu ko di jaayante bu wëré jarul wo sama ben xarit doon wax duggu ci taxi di dawal foko fekk cheikhou tidiane lay woy mom yonam neku ci kenn du wax kenn du woy kenn cheikh tidiane rek lay woy taxi man la domam 4e étage la jogué ki may wax mi ngi dundé wallahi ñu woko téléphone niko sa dom bi dé dañ ko yobbu hôpital doon ko xol 4e étage la jogué doon daanu mune cheikhou tidiane lew nako ba légui waccu l'auto bi ha waaw wax ndëg di waye nak xam nga limay wax bis bu nek rek gis nga dafa am lo xamni kenn duko topando gor gi ci no adama gay bi nekkone fi ci ñangi idi du gën ko deg ci no adama gay walu yalla bu mag bobu nga xamni 24 heures yeb da dan gi cheikh tidiane 1 heure bu joté cheikh tidiane moy feñu def ci jëlliyé ci korom mu yuxu ni cheikh tidiane 2 heures cheikh tidiane ñewat wallahi alazim genn na adina ci no adama gay bu ñangi idi gis nga mom da du nan lu ta sedd lu sedd ni jamais dañ koy baxal ba mu bax jox mu nan ben way bu nek ci wetam gis ko dem ni soxnam man dama bëgg ni cernu di def ma diko def legui dal dama bëgg nga di tangal atay ji ba mu tang ka fa nga ko tangal ba mu bax nga jox ma diko nan way du ko doli abadan serigne amna la ni kenn du ko topando tol way la ben yon nan nan affaire bi tang xoti put gi mu wacc soxna ci ci tang bi xam nga koku togn na soxna ci te lan moko yobbe topando motax sa serigne bi sa mam daf ma daan wax dom topando sang mas diro ko yamal mbag diw mak mom ñoo masé tekiwul ni yena yam de nit di ngeen masé mu raw lay dem motax daf ko daan wax topando sang mas diro ko yamal mbag nena aw tahayyaza li janabihim an yatrukuhu nena nitu yalla yi jomb nañu mukk nit di ñew bokku ci sen wal bokku ci sen njabot de nga laqatu ci sen peg an yatrukuhu ñu diko setan diko bayyi nonu diko boyal nonu jamais dañ lay protéger amul yorante muniko na nga yek ni nak yow yalla subhanahu wa ta'ala fa inna tufayli sahatihim gis nga ki nga xamni da fay ñew nek askharan kat ci sen eutuba parce que tofil moy firi kharan kat xam nga kharan kat moy ko xamni day baye ba ndabli para rek mu nuyo dal di dugg yab loxom laysan li waji defon waji dal tam sa yu bol bi tege rek mu ni ah way sama fasido mu na daw dal di ñew tok dank ma sha Allah pare raxasu dem bi ñun bu dikki ah way sama fasido mu na daw dank dem raxasu ñibi ben bes waji nak xamna yef yi sof ko waaw naka la nuyo rek salamu alaykum tayde sama fas bi mën na daw waji ni ko sa fas bi mën ta daw da nga dul tok Allah ndey san wa nako deggi waye rek limu ni fa inna tufayli sahatihim warante amul ci ki nga xamni askharan kat la ci sen eut ba ñom nitu yalla ya la yu raddu kenn duko delo dedet nitu yalla yi ku len di xaran lu mëna xew say loxo du delu mukk ak neen dedet waaw la yu raddu wa am babihim la yusad neena nitu yalla yi kep ko xamni da nga jubali ci sen buntu ba mais kenn dula deddu kenn dula won gannaaw kenn du ko tejj dañ koy ubbi amul weranti mu ñu nak walillahi mbax ñel na yalla darul qaili mbaxuk aji wax ja ma ngi yim yalla ci ka nga xamni mo waxon ci nitu yalla ya lan la waxon dani hum ñom nitu yalla ya sadati neena ñom ñoy samay sang ñom nitu yalla yi waxna deug hum ñom rahati neena ñoy sama noflay manam buma noppalo rek dama dem ci nitu yalla yi hum ñom nitu yalla yi munyati ñoy samay bëgg bëgg muni ahlus safa nitu yalla yi ñoy ñoy sel seen xol dafa set hadhul maali nitu yalla yi la ni ñom ñoo laq mbolé luy xéetu kowe al fakhira ya nga xamni ñoo di woy kowe ñoo di woy titeru manam lepp lo xamni ak kowe la guñi titeru ak gep puukere go xamni gu kowe la nena nitu yalla yi ñoy nga xamni ñom ñoko laq ahlul maali nena ahlus safa ñom ñoy ñoy sel hazul maali nena ñoñu nga xamni ño laq kowe ya al fakhira kowe ya nga xamni kowe ya ci sen bop kowe yu ñi titero la muni hasha way way deug deug jombuna liman ñel ka nga xamni qad habbahum sopuna len ñom nitu yalla ya aw zarahum wala mudilen ziyara an yuhmiluhu ñu diko neenal mukk ci adina duñ ko def ñom nitu yalla yi muni ñooñu sadati ñoo di samay sang fil akhirah waxuma la ci adna de waye ba ci al akhirah ñoy samay sang nanguma ko fi ci adna rek de waye ba ci al akhirah ñoy samay sang muni wa qala ghayruhu sayyidina ali neena lu jitu may tag sayyid ahmad tidiane ak gi dajale ay mbind ci mom ay nitu yalla da nañu wax wala bok ay nit da nañu wax ci ay nitu yalla lu raw li may wax ndax li mu wax ni mom du mbindam ay bayit la yo xamne ñeneen ñoko wax mu andi ko ci téré bi pour wone ni naka jek nitu yalla yi nit ñi da nañu dagaan seeni may da nañu len ziyara da nañu soñé pour ñu dem di len ziyara lolo tax muni wa qala ghayruhum amna kenen ku wax ni wali amna wali ñel na ma bi suhbatikum ci and gi may and ak yeen yeen nitu yalla yi allan la ci amé fadlun ala nnas ngeenel ci kaw nit ñi nitu yalla yi ko and ak ñom amul wérante buñ la nangulé rek nga gën kudul yow buñ la nangulé rek nga sut kudul yow wallahi alazim amul wérante parce que ci seen maqam lañ lay yéggal motax ni ñu mel ngay mel kenn mënu ci dara muni wa kullu man habbakum ma bihi min ba'si yen nitu yalla yi kep ku len sop beug len day takhaliko ak choono day takhaliko ak bala day takhaliko ak wengsu al ba's wolof bi moy firi wengsu moy khat khat moy jafé jafé deng ko mom lay wax wa kullu man kep ko xamne habbakum sop ne len ma bihi min ba's du andati mukk ak wengsu du andati mukk ak jafé jafé muni ko antum muradi yen nitu yalla yi wallahi yen ay samay beug beug beuguma dara yen rek la beug wa ma fil kawni ghayrukum té yeglen ni kudul yeen nekul ci aduna bi yeen rek yeen fi nek ñeneen ñi ci dess wallahi dañ fay nek waye nekandi rek loolu cheikh tidiane sirif daan wax radiyallahu ta'ala anhu ci waxam yu reey yoyu mu daan wax naan ma wara fas nas inma wara fas nis nas nit ñi diko wax diko xasté té xamuñu ni cheikh tidiane da ci doon wax diko di ci wone maqamam waye bëggu la jaar ci turu maqama bi muy déranger nit ñi moy limay wax legi ci waxu sidaj malik gis nga dafa wax yo xani boku munti firi bu ci dugg ma wara fas nas innama wara fas nisnas limi tekki mom moy sayyid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu mi ngi junju ci jëmum jini mom moy khutbu jamono bi te khutbu jamono bi dong moy nit ki ma seuk moy nit deug deug kenen kudut mom da nga nuru nit rek nuru nit yor mindeef ni rek yor melokan nit ni rek waye nit bi deug deug ci jamono moy khutbu jamono lolou lay wax ma wara fas nas gannaaw fas nit neeku ndax jëmum ji lay wax innama wara fas nisnas manam li wër fas ñafa nek wër fas aduna bi yëpp nak lay wax la ñi fi nek ñepp nisnas lañ nisnas limi tekki moy nitori ño xamni dañoo nuru nit ni rek deng nga ko moy nitori ci wolof motax neena antum muradi way way yeen nit yalla yeene samay bëgg bëgg wa ma fil kawni ghayrukum neena aduna bi de kudul yeen neeku fi lawlakum lam tatib nafsi wa anfasi wallahi budul won yeen nit yalla yi sama jëmmi ji du dal samay nokki du tey allahu akbar ki day xam na nitu yalla yi lawlakum budul wonte ak yeen lam tatib du tey la wax nafsi sama bakkan wa anfasi ak samay nokki la tuhmiluni ay way nitu yalla yi ma ngay def tawassul ci ñom muni bu len ma neenal mukk way fa inni abdu hadratikum man jaamub sen waccu way la jaamub sen hadra la fu ngeen tew yeg len ni man duma dara ludul senub jaam motax seigne babakar buy wax hada ubayduka indal bab yaqra'uhu huwa laysa ya'lamu illa anta man haahu wa boko muntafiri doko bayi non waye munoko firi nek ci reseaux sociaux yi di ngal ngale ka di wax ak tawi vraiment affaire dal dang koy xol ba ci ak jeuf yi bu yagge day nuruk togn sax nak ko xamni yow tuddu la waxul ak yow te moone xamna la de walig loko tudde yow lo wax ak mom doye xam nga lolou tam nak neexul ba neexul mais dafa jiggi dayo dal waaw mais dinañ ci ñew dana gëna yaatu negal rek muni mahallukum sadati minni ala rasi muni yeen nit yalla yi seen waccu way ci man bu fekkon alal la moy damay wax ni yeen ay sama capital xam nga capital ar ras buñ ko waxe moy capital mbokk yi ras bi bu la neexé nga firé ko bop de manam yeen bu fekkon tane bi ni sama jëm ji len lu ci nek wala kenn ku ci nek dafa am lu mu representer ci man yeen nit yalla yi li ngeen representer ci man moy sama bop bi te ku ne xam na ni bop bu joge ci nit li dess ci jëm ji yep amul njariñ lolu ñep xam nañ ko yakarna muni itam nak fi mi ngi wax lu am solo mom sidi ali harradi muni wa arghabu ma ngi xemem ndaysan ma ngi xemem liman tala'a ci kep ko xamni yeerna maktubana suñu tere bi nga xamni dañ ko bindé hadha tere bi la wax muy jawahir al maani wa bulugh al amani fi fayd abi al abbas al tijani kep ku ko yir way way an yaghudda anhu mumur betam betam bobu nga xamni modi ayna al intiqad betub dingat mangi ñaan yalla mangi bëgg di sakku ci kep ko xamni yeen nga téré bi nga yéré ko ci aynul insaf betub selal te bañ ko yéré ci aynul intiqad muy betub dingat wa tasmaha wa yasmaha way way mangi xemem ci kep ku yir téré bi nga bal nga pardonner lana diñu ñeël fima ci lepp lo xamni rek yulqi yulfi dana ko ca fekk ci téré bi minat tashifi ci lo xamni njum tela wa tahrifi ak lo xamni ak soppi la lo xamni dama ca djum bal mako lo xamni dama ko ca soppi waxew mako nama ko wara waxe way way bal mako boko liré wa yuharrifuna al kalima amma wadi'i yani yughayyirunahu aha at-tahrif moy soppi waxe mbir nu mu doone wul nona wala deng mune itam way mangi ñaan wa ziyada lepp lo xamni dama ko ci am doli itam way way bal mako yow mi lire tere bi bal mako rek doon sama yene waw wat tatfifi lepp lo xamni it dama ci gatteñ lu wañi ko ca waylun lil mutaffifin aha lepp lo xamni dama ko ci wañi soko yere ta xamni dama ko ci wañi way way bal mako rek ndax tayit bo ci agge wa yuslihu ta na nga defar na nga jubanti na nga jagal ma lepp lo xamni wajada fihi fek nga ko ci tere bi min al khalali ci njumte tayit boko defare ba nopi ma ngi lay ñaan wa yuqabila way way na nga manam na nga janontel jehlana sama reer wala suñu reer giñu reer nang ko jël nga jano ak sama reer gogou xam nga lokoy jano lam bi safhi ci jëlale lepp lo ci gis ta du nona jëlale ko wal igda nga du moyuko wa husnil amal ak nga jëfé ci jëf ju rafet lutax fa inna nun man ali harradin barad al fasi yegal ni lasna bin ahli al ilmi wa dirayatihi man de du dama bok ci borom xam xam yi dedet bokuma ci borom xam xam yi nekuma di borom xam xam nekuma di jot lolou nga xamni modi dayo xam xam ad diraya moy ko xamni dem na ba jot dayo xam xam lumu waxati ci xam xam danañ ci meuna wëru neena man bokuma ci ñooñu wala min ahli an-nahwi wa sina'ati neena itam lo ci gis ci bat bu dam ak tegginu bat bu baxul wala masque bu ñu yaq way way su boba rek na nga xamni man dama jangul grammaire njangum xoot mo xamni warna meuna tax luma wax nonu la moy fa inna lasna min ahli al-ilmi wa dirayati duma borom xam xam aguma ci dayo xam xam wala min ahli an-nahwi wa sina'ati bokuma ci ñinga xamni ay grammairien lañu dedet wa sina'atihi ak teggini bati parce que teggini bat nahwu buñ ko waxe rek moy li lijeenti maskay bati waye sina'a buñ ko waxe moy teggini bati moy ilmu tasrif lolay tek ilmu tasrif lolay tek moy lo xamni da fay lijeenti teggini bati xam nga kini aghfiru ak kini astaghfiru bokkuñu lolou teggin la badi xam nga teggin badi ci arab dafa am sulasi rubai khumasi sudasi teggin bo xamni ñetti xaraf lay doon bo xamni ñenti xaraf bo xamni juroom bo xamni juroom ben lolou lañuy wax ilmu tasrif okay moy moy xam xam bi nga xamni moy lijeenti bati arab yi nees koy tegge mom sayyidina ali neena man bokuma ci ñu xam lolou wajile bo gisee ci téré bi teggin wo xamni mengowul ak lama wara wax ngal la nang ko defar te nga xamni dama dul borom xam xam rek wajile ba pare daldi ni wa inna naka ñun yegal ni rek hamalana ala zalik li nga xamni moma yobbe li muy talif tere bi du dara ludul shiddatu hubbina manam taruk ciofel gu nu am fi ahli hazal janabi ci ñoñu wal gi di sayyid ahmed tidiane ak wa kiram ciofel gu tar guma am ci mom rek moma yobbe dajale tere bi ak kep ku mako bokal wa ta'alluqana ak aju bi nga xamni dañ ko aju bi ha'ula'i al-ahbab yi la soppe muy nitu yalla yi rawati na shaykhana ahmad tijani radiyallahu anhu tayit nak sidna ali nena wa man aqama li nafsihi uzra saqata anhu al-lawm kep ko xamni mom ci bopam nena la jappal ma ngant way way lepp lu yeddel wacc na ci ko mom nak ken waratu ko yedd lol lay wax nan wa man kep ko xamni aqama taxawalna li nafsihi ñel bopam uzran lolou nga xamni modi ngant way way nak saqata dana wadda anhu walif ko allah mu yeddel muni wa fihi yaqul alqa'il nena ci fofu nak wax kat ba ci la waxe woni iza atazara aljani mahal uzru dhanbahu wa kullu mri'in la yaqbalu aluzra mudhnibu baxna wa baxna muni iza atazara bu fekke sakuna ngantulu aljani katon xam nga di nga deg tubab di wax nan amna nuñ koy waxe ci tubab manam njumte lo xamni boromam nangunako danaka bu fekkon fuk la juroom ye jegal lañ ko ko waaw kay une erreur pardonner une erreur avouer et à moitié pardonner okay lol deug la mom moy bayit bi mom lay wax iza atazara bu fekke sakuna ngantulu aljani katogn ni ma togn man nanguna ma togn way way maha dana fomp ba mu set wetch al uzru ngant lolé zanbahu bakar ba mu defone waye it nak wa kullu mri'in bepp way bo xamni la yaqbalul uzra mom nangulul kenn ngant musnibu mom ci bopam moy ton kat bokki tabarakallah ana ñu fatali len rek ni jamono bu nek ñuy gën di abonné wu ci site bi ndax organisation bi gëna mëna jaar yoon inshallah taala bu ngeen gisee vidéo bi ci suuf ñu ci def serigne ahmed fall moy turu site bi ñu ci gëna abonné wu rek yalla ñu yalla bolé yiw bi xamna ñu taxawani ndi inshallah ci darsu tay bi xawna no xababal nak waye mbir yi rek mo tollu nonu ngeen jéggal nuko yalla nañu yalla boole ci waya gaay Seydou Ahmed Tidiane yi ci deug yalla nañu yalla boole ci ñinga xamne dañuy sopp ñitu yalla yi Seydou Hadi waxon lay waxat lam daan wax boole ñoo ñu yalla man nawna len fa yalla bu wër waya gannaaw ba jaayante nak Seydou Ahmed Tidiane lool rek mo nu dal bu ko defé kon tabarakallah ñi ngi ñaan yalla mu defal nu jamm defal nu sutura defal nu sak defal nu xéewal yu yaato adina ak al-akhirah fu way nek aju bo meuna am yalla bur yalla faj ko ci biir ak ci biti ci dara ñu ñent bi alayhi salatu wassalam ci warmay Seydou Ahmed Tidiane ak leer salat al-fatih allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.